iau calciu sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și dinți sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Iorgu Iană și vă prezintă știrile Euro FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Comisia Europeană a convocat o întâlnire cu miniștrii europeni responsabili de sănătatea publică pentru a discuta efectele contaminării ouălor cu insecticidul fipronil. Inițial, contaminarea cu insecticid a fost depistată în Belgia, iar pe 20 iulie autoritățile au informat instituțiile europene. La noi a început exodul spre mare sau munte, aglomerația a fost mai ales dimineață pe autostrada Soarelui și pe drumul național 1 din București spre Brahova și Brașov. La Ciocănești, satul muzeu de lângă Vatra Dornei, se desfășoară festivalul păstrăvului și al plutăritului. La Brand, de exemplu, este turnirul cetăților. La Cluj, pregătiri pentru pelerinajul de la Mănăstirea Nicula și pentru Zilele Culturii Maghiare. Organizatorii se așteaptă la peste 250.000 de participanți. Mergem în câteva minute și în patria caprelor negre, adică în rezervația naturală Tișița din Parcul Natural Putna. Peste 180 de capre negre trăiesc în rezervație, iar cei care ajung aici în sălbăticie pot oricând să dea nas în nas cu un exemplar, ori să-i calce la propriu pe urme. Și Dorel lovește din nou la Galați, de data aceasta în gara CFR, pentru călătorii unde în tren nu se urcă, se coboară. Peroanele de la liniile superioare, modernizate recent, sunt atât de înalte, încât depășesc accesul în vagoane. În unele cazuri, diferența de nivel ajunge și la 50 de centimetri. Prognoza meteo pentru început. Meteorologii au emis două noi avertizări, una de caniculă și disconfort termic valabilă pe parcursul zilei de sâmbătă și una de ploi și vijelii, valabilă începând de mâine ora 18, mai întâi în jumătatea de vest a țării, apoi de duminică și în restul regiunilor. Deocamdată astăzi e o zi toridă în zonele de câmpie, deal și de podiș. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29-31 de grade pe litoral și 38 de grade în Banat și vestul Olteniei. Ascultați știrile Europa FM. Aglomerație mare, atât pe drumul ce leagă Bucureștiul de stațiunile montane, cât și pe drumul spre litoral. La această oră, circulația este îngreunată pe DN1, pe sensul de mers către Brașov, sub comisarul de poliție Adrian Creangă, de la Centrul Infotrafic. Pe sensul de urcare există aglomerație la Comarnic și pe tronsonul Sinaia-Azuga, iar pe sensul de coborâre de la limita cu județul Brașov până la Bușteni. Șoferii sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să manifeste disciplină în trafic. De asemenea, pentru evitarea ambuteiajelor, automobiliștii care doresc să se deplaseze pe ruta Ploiești-Brașov pot lua în considerare traseul alternativ DN1A Ploiești-Văleni de Munte Cheia-Săcele-Brașov. Și pe autostrada Soarelui este aglomerat, dar se circulă mai bine decât azi dimineața. Pe sensul către litoral, al autostrăzii București-Constanța, circulația este intensă, însă valorile de trafic au scăzut față de dimineață. Recomandăm automobiliștilor care se deplasează către mare să achite tariful de trecere pentru podurile peste Dunăre, pe Ajul. La stațiile de alimentare cu carburant sau prin SMS la numărul 7577. Dacă se optează pentru plata peajului la distribuitori autorizați sau prin SMS, acesta se poate achita înainte de utilizarea podurilor sau până la ora 24 a zilei următoare trecerii. În județul Gorj, circulația este oprită la această oră pe DN67, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Jiu, din cauza unui accident. Așadar, a început exodul spre munte sau spre mare, din Vatra Dornei până la Poiana Brașov, în vacanța de Sfânta Maria. Mii de turiști se vor relaxa în pensiuni. Unitățile de cazare vor fi pline în următoarele zile, arată datele asociației din domeniu. Ne spune mai multe Raluca Hatfanu. Cei care nu și-au făcut planuri din timp pentru mini-vacanța de Sfânta Maria au puține șanse să mai găsească vreun loc de cazare în pensiunile din zonele agroturistice. Speriați de temperaturile ridicate din ultima perioadă, mulți români au ales satele din zonele montane, spune Marilena Stoian, președintele fondator al Antrec. Ritmul gradului de ocupare, să spunem, crește și în funcție de numărul gradelor Celsius de temperatură, în afară de faptul că este mini-vacanță căldura din București și marile orașe, determină pe mulți orășeni să vină către pensiuni, către satele românești. În plus, în multe zone turistice, în această perioadă au loc numeroase festivaluri ori spectacole, încă un motiv pentru a evada de acasă. De exemplu, la Ciocănești, satul muzeu de lângă Vatra Dornei, se desfășoară festivalul păstrăvului și al plutăritului, între Rupea și Sighișoara, cunoscută ca Țara Ovăzului, Hufferland, se desfășoară festivalul Săptămâna Hufferland. În fiecare sat, Criț, Bunești, Viscri, se organizează în fiecare zi câte un eveniment. La Bran, de exemplu, este turnirul cetăților. Dar și gazdele au pregătit pentru turiști degustări de produse tradiționale, plimbări cu căruța sau foc de tabără. În ceea ce privește tarifele, acestea variază în funcție de numărul de margarete. În general, prețurile pleacă de la 120 de lei camera, în care este inclus și micul dejun. Zeci de mii de credincioși vor merge să se închine la icoana Fecioarei Maria de la Mănăstirea Nicula din județul Cluj. Mini-vacanța, care va ține până marți, aduce la Cluj-Napoca zeci de evenimente culturale, pentru că în oraș au loc Zilele Culturii Maghiare. Transmite Claudia Romitan. Bun găsit, zeci de mii de credincioși din întreaga țară sunt așteptați să meargă în pelerinaj și să se roage la icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Nicula cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, preotul Bogdan Ivanov, a declarat că pregătirile sunt în toi, mai ales că unii pelerini vin de la 10 de kilometri distanță și deja încep să ajungă la mănăstire. Ca în fiecare an, în ziua dinaintea sărbătorii, va avea loc un pelerinaj din Gherla până la Mănăstirea Nicula. Până noaptea târziu vor avea loc slujbe religioase, iar icoana Făcătoare de Minuni va fi scoasă din biserică pentru a se înconjura biserica alături de miile de credincioși. Marți dimineața, în 15 august, va fi oficiată slujba de liturghie. Ca în fiecare an, pentru pelerini se vor pregăti la mănăstire mii de sarmale și felii de cozonac. Peste 250 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică la Mănăstirea Nicula în aceste zile. Pe de altă parte, în 13 august, în Cluj-Napoca, încep Zilele Culturale Maghiare. Festivalul, care se întinde pe 8 zile, cuprinde peste 500 de evenimente de diverse tipuri, de la concerte, expoziții, tururi ghidate și proiecții de film, la activități pentru copii, evenimente gastronomice sau petreceri. Organizatorii se așteaptă la peste 250.000 de participanți. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Și mergem acum în patria caprelor negre, adică în rezervația naturală Tișița din Parcul Natural Putna, un adevărat colț de rai în inima Vrancei. Pe lângă peisajul mirific, doritorii de aventură au șansa să descopere frumuseți răvășitoare, dar și să dea nas în nas cu caprele negre, ori să descopere florile de colț care cresc în munții Vrancei, în flora spontană, la cea mai mică altitudine din țara noastră. Transmite Claudia Toader. Rezervația naturală Tișița este o arie protejată de tip mixt care cuprinde bazinul mijlociu și cel inferior al Tișiței afluent al Putnei. Puțin știu că aici e patria caprelor negre, ale căror urme se regăsesc peste tot. Peste 180 de capre negre trăiesc în rezervație, iar cei care ajung aici în sălbăticie pot oricând să dea nas în nas cu un exemplar, ori să-i calce la propriu pe urme. Tot aici trăiesc și zeci de urși bruni, râși, jderi și lupi, dar probabilitatea ca un turist să se întâlnească cu sălbăticiunile e mai mică, pentru că au sălașurile în zonele neumblate ale rezervației naturale. Frumusețea zonei e susținută și de o floră specială, din care nu lipsesc floarea de colț și 18 specii de orhidee, dintre care una extrem de rară, papucul doamnei. Pentru cei care iubesc muntele și aventura și vor să trăiască având adrenalina în sânge la un nivel ridicat, o fostă cabană vânătorească renovată și amenajată în stil minimalist stă la dispoziția turiștilor în mijlocul rezervației. Cei mai mulți turiști iau însă cu asalt Lepșa, un sat din comuna Tulnici, unde sunt foarte multe pensiuni turistice și case de vacanță. În această perioadă nu prea mai sunt locuri de cazare, zona fiind preferată în principal de turiștii din Galați, Brăila, Constanța și București. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. La Grătar, o baie în piscină sau o plimbare prin grădina botanică, astfel își vor petrece mini vacanța de Sfânta Maria ieșenii care nu părăsesc orașul, alții vor evada la Durrău, Gura Humorului sau Vatra Dornei, dar cu greu mai găsește o cameră liberă pe ultima sută de metri. Alții au profitat deja de cursele directe de pe aeroportul din Iași și au ales varianta unui city break în Europa. Din Iași transmite Violeta Cincu. Grătarele vor sfârâi 4 zile la Iași, mulți dintre ieșeniși vor petrece vacanța la un mic în pădurea Ciric și unii spun că vor îmbina utilul cu plăcutul. Gospodinele care mai vor să-și umple cămara sau congelatorul cu vinete zacuscă sau ardei copți vor scăpa de calvarul căldurii din bucătărie, vor coace legumele la grătar, la pădure, la piscine după buzunar. Ieșenii cu portofelul mai subțire aleg să meargă la piscinele publice, unde intrarea este 10 lei. La piscinele particulare, prețul unui bilet poate depăși 40 de lei de persoană. Alții vor prefera o plimbare prelungită prin grădina botanică. Peste 2 ore cu mașina până la stațiunea Durău sau până la Vatra Dornei, 2 ore și jumătate până la Gura Humorului. Sunt cele mai apropiate stațiuni de Iași, dar cu greu mai poți găsi o cameră liberă acum. Dezvoltarea aeroportului Ieșan, cursele directe speculate de cei care au ales un city break spre o destinație din Europa. Și nu în ultimul rând, vacanță la țară pentru cei care mai au părinți sau bunici în județ. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Unul dintre cele mai mari târguri dedicate meșterilor populari din țară are loc în această perioadă la Sibiu. Peste 120 de artiști populari își vor expune produsele, iar turiștii pot participa și la ateliere și șezători, transmite Cristina Nica. Bun găsit! Târgul se desfășoară în perioada 11-15 august la Muzeul Civilizației Populare din Sibiu. Peste 120 de meșteri populari din întreaga țară și în Republica Moldova își prezintă aici cele mai reușite creații ale lor. Localnicii și turiștii vor putea cumpăra de la târg haine țesute cu măiestrie, obiecte de ceramică, obiecte tradițional decorative și multe altele. Tot aici au loc ateliere demonstrative de tors, țesut, croit, cusut sau brodat pe pânză. Târgul se încheie de sărbătoarea Sfintei Marii cu o serie de concerte și spectacole de dansuri populare. Cristina Nica, Europa FM. Iar două dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din vestul țării în preajma sărbătorii de Sfânta Maria sunt în județul Arad, transmite Ciprian Boițiu. Mănăstirea Bazilica Papală Maria Ratna este cel mai mare loc de pelerinaj din vestul țării pentru credincioșii catolici și de alte religii. Aici vin și credincioși din alte țări, iar slujbele sunt oficiate în 4 limbi, română, maghiară, germană și croată. La Bazilica Papală Maria Ratna ajungeți dacă mergeți pe drumul național 7 până la Lipova. Aproximativ 15.000 de pelerini sunt așteptați în aceste zile la Mănăstirea Maria Ratna. Preotul paroh Andreas Reinholz. Învățătura acestei zile este așa cum Bunul Dumnezeu îmbrățișează pe mai ca Domnului, tot așa dorește să ne îmbrățișeze și pe fiecare dintre noi. Oare noi dorim sincer și așteptăm cu bucurie această îmbrățișare? La Bazilica Papală Maria Ratna, slujbele încep încă de sâmbătă și continuă duminică, luni și marți. Bazilica Papală Maria Ratna, care a fost resfințită în august 2015, după ce a fost restaurată complet cu fonduri europene, bani de la guvern și donații ale enoriașilor, este cel mai de succes obiectiv turistic din județul Arad. Mănăstirea Hodoș-Bodrog, considerată cea mai veche așezare monastică din țara noastră, cu viață monahală neîntreruptă, este cel mai mare loc de pelerinaj pentru credincioșii ortodoxi din vestul țării. Slujbele încep luni, 14 august, la ora 9 dimineața, iar la ora 19:30 se va oficia procesiunea Drumul Crucii. Credincioșii parcurg în total 4 km și se opresc la cele 14 cruci unde aprind lumânări și se roagă. Slujbele continuă toată noaptea de lungă tremarți. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Europeană a convocat o întâlnire cu miniștrii europeni responsabili de sănătatea publică pentru a discuta efectele contaminării ouălor cu insecticidul fipronil. Și în România a fost descoperită o tonă de gălbenușuri din nouă contaminate, însă ele nu au ajuns pe piață. Anca Grădinaru. Agenția Reuters scrie că reuniunea a fost convocată de Comisarul European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, Vytenis Andriukaitis, după apariția unor tensiuni între miniștrii agriculturii din Belgia, Olanda și Germania. Inițial, contaminarea cu insecticide a fost depistată în Belgia, iar pe 20 iulie autoritățile au informat instituțiile europene. Între timp, Olanda a reclamat că Belgia nu ar fi acționat imediat. Bruxelles a replicat că, de fapt, olandezii au fost cei care au răspuns târziu solicitărilor. Acum, Comisarul European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a intervenit. Dacă dăm vina unii pe alții, nu vom rezolva nimic și vreau să opresc asta, a spus el. Comercianții din mai multe state europene au retras din supermarketuri milioane de ouă de frica infestării. Totuși, în Danemarca, ele au ajuns pe piață. Luni, Uniunea Europeană a notificat Marea Britanie, Franța, Suedia și Elveția că unele ouă contaminate ar fi ajuns în aceste țări, în timp ce autoritățile din Belgia și Olanda investighează cum anume a ajuns insecticidul în fermele avicole. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că substanța este toxică, iar ingerarea ei în cantități mari poate provoca, în timp, vătămarea organelor interne. Insecticidul poate afecta rinichii, ficatul și glanda tiroidă a consumatorului. Înapoi în țară, Dorel lovește din nou la Galați, de data aceasta în gara CFR pentru călători, unde în tren nu se urcă, se coboară. Peroanele modernizate recent sunt mult mai înalte decât vagoanele de tren. În unele cazuri, diferența de nivel ajunge și la 50 de centimetri. Ema Turcu transmite. În gara CFR din Galați, dacă vrei să urci în tren, cobori, iar dacă vrei să cobori, urci. Nu este un joc de cuvinte, ci realitatea. Peroanele de la liniile superioare, modernizate recent, sunt atât de înalte, încât depășesc accesul în vagoane. În unele cazuri, diferența de nivel ajunge și la 50 de centimetri, astfel că este extrem de greu să urci sau să cobori din tren. Pentru persoanele mici de înălțime, pentru copii și pentru bătrâni, urcatul sau coborâtul din tren, mai ales la linia 1, este o adevărată aventură. Pentru călătorii cu bagaje mari, chiar sport extrem. Oamenii sunt revoltați de bătaia de joc din gară, însă nu au cui să se plângă. Oficialii CFR nu sunt de găsit pentru a da explicații, așa că lumea se revoltă pe rețelele de socializare, unde au fost postate numeroase filmulețe și fotografii demne de cascadorii râsului. Asta dacă situația nu ar fi de plâns. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. A fost panică azi dimineață la metroul din Londra. O stație de metro a fost evacuată după ce dintr-un vagon a început să iasă fum. Martorii au povestit că mirosea a plastic ars. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Stația de metrou Oxford Circus din centrul Londrei a fost închisă după ce toți pasagerii au fost evacuați. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini și înregistrări video care arată călătorii acoperindu-și fețele sau tușind din cauza fumului inhalat. Cei care călătoreau cu metroul au povestit că fumul a intrat în vagoanele metroului care trecea prin stație. Potrivit Daily Telegraph, mirosea plastic ars. La locul incidentului au sosit pompierii și reprezentanții ai Poliției Transporturi, care au anunțat că nu tratează acest incident ca fiind unul suspect. Ei spun că au suspendat circulația în zonă din cauza unei alarme de incendiu. Autoritățile britanice au început deja o anchetă pentru a afla ce anume s-a întâmplat. Un raport realizat în Statele Unite arată că anul 2016 a fost unul negru pentru climă. Anul trecut a fost marcat de o reducere record a calotei glaciare, de inundații, secetă și înmulțirea valurilor de caniculă, arată Administrația Americană pentru Oceane și Agenția Meteo Americană. Ioana Brustur, capitanul. Documentul are 300 de pagini. 500 de oameni de știință din peste 60 de țări au contribuit la întocmirea raportului. Acesta prezintă o imagine sumbră asupra planetei, după 2 ani la rând în care temperatura globală înregistrată a fost cea mai ridicată de când se fac măsurători meteorologice în anul 1880. Astfel, mai mulți indicatori cheie, precum temperaturile de pe suprafața globului, nivelul oceanelor și gazele cu efect de seră din atmosferă, au depășit anul trecut recordurile stabilite în 2015. În zona arctică, cea mai sensibilă la încălzirea climatică, temperatura medie la suprafață a fost cu 2 grade peste media ultimelor decenii. De asemenea, topirea ghețarilor și a calotelor polare a crescut nivelul oceanelor la un nou record, 82 de milimetri peste media înregistrată în 1993. Și deși nu au fost luate în calcul în raport, primele 6 luni ale acestui an au fost de asemenea printre cele mai călduroase înregistrate din 1880. Mulțumim, Ioana Brustur, capitanul sport. Acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu 1-0 pe teren propriu în ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Culio din penalt.